राम जय राम जय जय श्री धुनी वाले दादाजी महाराज की, श्री हरिहर भोले भगवान जी महाराज की, श्री बड़े सरकार की, श्री छोटे सरकार की, सब संतन की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, श्री पंचमुखी दरबार की, सब संतन की, नर्मदा मैया की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्रा भगवती नर्मदा के तट प्रांत में श्री दादा दरबार के दिव्य पवित्र परिसर में सदा शिव स्वरूप श्री दादाजी की एवं उनकी संपूर्ण परंपरा की भावमयी सन्निधि में, कि पंखा चलाने की हम सबसे जरूरत है नहीं, भावमयी सन्निधि में हम आप सबको विष्णु पुराण के माध्यम से एवं श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। परम श्रद्धे स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज की कृपा तो आरंभ के दिन से ही है। ये दो जगह से कृपा का संवाहन करते हुए पधारे हैं, एक तो जगन्नाथ जी की कृपा और एक भगवती रेवा, जहाँ एक छोटी सी कन्या के रूप में जहाँ दर्शन देती है, हिंडोले में झूलती हुई सी दिखाई पड़ती है, ऐसे अमरकंटक से भी आप भगवती नर्मदा की कृपा करुणा लेकर यहाँ पधारे हैं, उनको हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। और श्री अनंत दास जी महाराज इस बार रमण रीति की कथा में श्री मुरारी बापू जी सबका स्मरण करते थे, तो इनका स्मरण एक नई उपाधि के साथ उड्डयनाचार्य जी महाराज। जमीन पर कम रहते, आकाश में ज्यादा रहते, उड़ते ज्यादा हैं। अभी तो कोरोना महामारी है, नहीं तो कब किस देश में हूँ पता नहीं। तो भी दादा दरबार में श्री दादाजी का वंदन करने के लिए पधारे हैं। ये महान सिद्धों की, पकड़ों की, अवधूतों की, योगियों की यह परम दिव्य सिद्ध परंपरा है और आज भी उनकी दिव्यता उपस्थिति यहाँ साक्षात बनी हुई। हम तो इस दरबार में एक ही चीज प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी गुरु निष्ठा आचार्य निष्ठा सुदृढ़ हो गई। उज्जैन में ये जो उज्जैन कुंभ गया इस बार का, इसके दो कुंभ पहले एक संत के पास हम गए, उज्जैन कुंभ की बात। उन्होंने हमसे कहा संत की परिभाषा एक शब्द में कहो। हमने कहा हम क्या कहें, विधि हरिहर कब कोविद वाणी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमोसन कही जातन कैसे साक बणिक बणिक गुणगण जैसे कैसे कहें। हम तो आपसे सुनने आए हैं, आपका आपके मुखारविंद की वाणी सुनने आए हैं। तो उन्होंने कहा यदि संत को एक शब्द में कहना हो तो वह शब्द है सरल चित्त। क्या कहा? सरल चित्त। जिसमें कहीं भी कोई छिपाव दुराव छल कपट दंभ पाखंड का लेश भी न हो, हर समय जो सहज अवस्था में रहे। सरल। मामा जी की कथा चल रही थी गोरेदाऊ जी, एक बूढ़े महात्मा ने हमसे कहा कि आपने कथा में सरलता के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा की, सरल शब्द का अर्थ क्या है? उनकी कथा में आपने सुना? वो बोले नहीं नहीं, एक साधु साई अर्थ है। अब आपकी व्याकरण संस्कृत में होता कि नहीं हम नहीं जानते, पर एक साधु साई अर्थ है सरल शब्द का। क्या अर्थ है? बोले सा माने सीता जी, रा माने राम जी, ला माने लक्ष्मण जी, तीनों जिसके हृदय में विराज जाते हैं वही सरल होता है। जिसके हृदय में संसार घुसा है वो सरल कहाँ से बनेगा? भगवान जिसके हृदय में अठेलियां करते हैं वही सरल होता है। ऐसी पूज्य छोटे सरकार की सरलता हमारे मन को इतनी भाती है, ऐसे हृदय को छू जाती है, छू नहीं जाती है। इतनी ऊंचाई पर होने पर भी, ऐसी गुरुजनों की कृपा होने पर भी वे अपने स्वरूप को छिपाए हुए हैं, और ऐसी सरलता है, ऐसी सरलता है कि उसके लिए हमारे वाणी में शब्द नहीं। ये सरकार की सरलता ही हमको खींच के यहाँ ले आती। जिनमें थोड़ा इधर उधर होता है वो चाहे जितने बड़े हों उनसे दूरी रहने का मन करता है, पर जो एकदम निश्चल और सरल प्रेम करते हैं उनको तो उनको लगता ही नहीं है, पर ये लगता अपने। और ऐसी ही सरलता श्रद्धेय पूज्य पिताजी में भी ऐसी ही सरलता है। शायद इस कराल कलिकाल में ऐसी सरलता बड़ी दुर्लभ है। जैसी निश्चलता जैसी सरलता, और सरकार का और पिताजी का प्रेम उसके मूल में भी यही सरलता ही है। जो जैसा होता है उसको उसी प्रकृति के लोग अच्छे लगते हैं। दुष्ट को दुष्ट अच्छे लगते, विद्वान को विद्वान अच्छे लगते, कलाकार को कलाकार अच्छे लगते हैं, पंडितों को पंडित अच्छे लगते हैं, मूर्खों को मूर्ख ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही जो सरल होते हैं उनको सरल ही अच्छे लगते हैं। देखो जो सरल चित नहीं होगा उसे अपना ही हित नहीं होगा, वो जगत हित क्या करेगा? इसलिए संत सरल चित जगत हित। सरलता के बिना अपना कल्याण संभव नहीं है। संसार का कल्याण का ठेका तो पीछे लेना, पहले अपना कल्याण का ठेका तो लो। यदि हमारे में सहजता सरलता नहीं है, निश्चलता निष्कपटता नहीं है, तो हमारे अपने कल्याण में भी संदेह। हमारे वृंदावन के सिद्ध संत श्री पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज उड़िया बाबा, उड़िया बाबा का वचन है कि सरलता जब किसी जीव का अंतिम जन्म होने को होता है तभी आती है। उड़िया बाबा का अंतिम जन्म होने को होगा तो सरल हो जाए। जब तक चतुराई चालाकी मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, क्रिया में कुछ और, सामने पड़ने पर कुछ और व्यवहार, पीठ पीछे दूसरा व्यवहार, ये जब तक है आदत तब तक भटकना पड़ेगा। हमारे श्री रघुनाथ जी सरल स्वभाव छुअत छल में, जो सरल नहीं होते हैं वे शीलवान नहीं होते हैं, और जो शीलवान होते हैं वे सरल होते हैं। तो पूर्णाहुति पर श्री अनंतदास बाबा का दर्शन हो गया। ये भी ऐसी फक्कड़ हैं, मन वाणी क्रिया से कोई परवाह नहीं करते, कौन क्या सोचने वाले सोचते रहो, इनको जहाँ भी बैठ के हंसना है वहाँ हंस देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि अरे पागल को कहाँ से पकड़ लाए भाई, ये बिना बात दांत निकाल रहा है। कोई व्यक्ति कितना हंस सकता है ये देखना हो तो इनको देख लो, सोते से जगने पर भी थोड़ी देर बैठ के जोर से हंसते ही। और जहाँ रोमांसा सा माहौल हो वहाँ एक मिनट बैठते हैं, चलो अपने को अपने यहाँ का काम नहीं, अपने तो मस्त रहते हैं। किसी प्रेमी ने अमेरिका बुलाया, 18-20 घंटे की यात्रा करके गए, वहाँ नहाए धोए कुछ पाए, बोले एयरपोर्ट ले चलो, होगा कोई काम, ले चला। भीतर घुसे ऐसे हाथ हिला दिया, बोले हम जा रहे हैं। कहाँ? बोले स्नान डोल लाल हो गया, भोजन कर लिया, अब जा रहे हैं। अठारह बीस घंटे की यात्रा करके एक घंटा वहाँ रुके होंगे, और उसमें नहाए धोए बस खाए पी चले। क्यों आए थे, किस लिए आए थे, भगवान जाने ये जाने, लेकिन कहेंगे हम तो भारत से अमेरिका डोलडाल करने आए। तो भगवान की खूब कृपा है, संतों का फक्कड़ों का दर्शन यही जीवन का लाभ है। यहाँ जब जब आते थे तो महाराज के दर्शन होते थे, लेकिन कल श्री रेवा गंगा, श्री गंगा रेवा गौशाला दर्शन करने गए। कौन सा गांव था? हैं? कड़गड़ा गांव। बहुत सुंदर गौशाला का दर्शन किया, पूज्य कृष्णायन वाले स्वामी जी के द्वारा संस्थापित वह गौशाला, सुंदर स्वस्थ प्रसन्न वेद लक्षणा भारतीय गायों का दर्शन करके चित्त में खूब प्रसन्नता हुई। और पूज्य कृष्णायन वाले स्वामी जी, श्री महंत श्री ईश्वरदास जी महाराज और सभी पूरा परिकर पूरे देश में खूब सुंदर गौ सेवा कर रहा है। ग्वालियर में भी विशाल गौशाला है, ग्वालियर के निकट डबरा रोड पर भी बहुत विशाल गौशाला है, और उत्तराखंड की तो सबसे बड़ी गौशाला कृष्णायन गौशाला है गंगा जी के तट पर। वहां दर्शन करके चित्त में खूब प्रसन्नता हुई, और वहां से लौटते समय पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन हुआ, बड़ा दिव्य दर्शन। यहाँ भी संतों ने कैसे कैसे दिव्य स्थान बना रखे हैं। हनुमान जी का दर्शन करके मन खूब प्रसन्न हुआ, पंचमुखी हनुमान जी। और आप गाते भी बहुत अच्छा है, बहुत शास्त्रीय संगीत का बड़ा गंभीर बोध आपको है, हम चाहेंगे कि एक भजन दरबार में ठाकुर जी के आप सुनाएंगे जरूर। तो आपकी वाणी से हम लोग सुनने का सौभाग्य मिलेगा। अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि आज ठीक 2 बजे से प्रतिवर्ष की भांति परम श्रद्धेय श्री धुनीवाले दादाजी के नाम का जो अखंड कीर्तन होता है, वो अखंड कीर्तन आज 2 बजे से आरंभ होगा। वो भी समय से होना है। और कल श्री दादाजी के 88वें कितना 90वां समाधि दिवस है, जन्मोत्सव। समाधि दिवस को ही यहाँ जन्मोत्सव बोलते हैं। क्योंकि पूज्य बड़े सरकार का भाव था कि गुरुजन न तो उनका जन्म होता है और ना भी वो कहीं जाते हैं। हाँ, कि अपने स्वरूप में विराजमान होते तब प्रकट होते। तो उनका 90वां दिव्य उत्सव हम लोग मनाएंगे कल। दास को प्रस्थान करना होगा, लेकिन कल यहाँ उत्सव अखंड संकीर्तन की समाप्ति के साथ दिव्य उत्सव होगा और उस उत्सव में सब लोग लाभ लेंगे। तो दास जो कुछ चर्चा आज समय की सीमा में ही करनी है वो करके विराम लेगा और महाराज जी से प्रार्थना है कि कुछ सुना। जय महाराज की जय। श्री महाराज जी के श्री चरणों में उनकी भावन उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूँ। सभी महापुरुष छोटे सरकारा और सभी भक्तों के श्री चरणों में वंदन करता हुआ महाराज जी की आज्ञा। और कल हमें वृंदावन संत आत्मा दृश्य की जो महाराज जी ने कहा था, आज स्वयं यदि शब्द न लगाते हुए ठाकुर जी की आज्ञा को प्रमाण रूप मानकर, मैं तो मुरली हूँ महाराज जी। हालांकि कोला होते नहीं आया, लेकिन बजाना तो महाराज जी को है, फूंक तो महाराज जी की है, ठाकुर जी की है, जो भी प्रयास हो। और श्री राम प्रकाश जी ने कहा था कि आप विनय पत्रिका सुनाइए, तो प्रथम बार विनय पत्रिका का एक पद राग मनोरंजनी में सुनाने का प्रयास करता हूँ। स्वल प्रसंग भगवान में मन नहीं रखता तो जिंदा भगवान में मन लगता है, बोलने मन लगा ये बड़ा शार्म ठीक हमें बड़ी प्रसन्नता हुई सरोजी जी श्री महाराज के श्री चरणों बलि जय हो वाह जगत सब तक भक्ति न हो और भक्तिमान कोई सूरमा जाति वर्ष कोई सुलभ हो जिसने मोबाइल का त्याग किया हो उसने प्रबंधन का त्याग किया है। जानकी जीवन की बलि जय हो कहकर के अद्भुत आनंद आपने प्रदान किया। कल विनय पत्रिका के 126 पद का उच्चारण मात्र किया था, भाव आपने सबने समझाई। आज पद संख्या 127 उसका स्मरण करेंगे। कल ये जो 126वां पद है इसको कल यहाँ थोड़ी देर उच्चारण मात्र किया था और कल नर्मदा जी के तट पर बैठकर इसकी थोड़ी सी अंधेरा हो गया था तो मोबाइल के प्रकाश में इसकी थोड़ी सी चर्चा वहाँ कर ली थी तो वो नियम पूरा हो गया। और ये लोभ है कि ये ग्रंथ भगवत कृपा से पूर्ण हो तो 127वें पद का स्मरण करें। मैं जानी हरि पद रति नाही, मैं जानी हरि पद रति नाही, मैं जानी हरि पद रति नाही, मैं जानी हरि पद रति नाही। सपने हूँ नहीं विराग मन मानी, सपने हूँ नहीं विराग जानी हरि पद रति नाही, मैं जानी हरि पद रति सब भोग रोग तम त्यागे, बिन सब भोग रोग तम त्यागे, मैं जाने दशरथ जब जाई, काम भुजंग दशरथ जब जाई, काम भुजंग दशरथ जब तुलसीदास नहीं आना ब्रज की, विशाल तम गौशाला ब्रज की, क्या उत्तर प्रदेश की, पूरे प्रदेश में एक स्थान पर 50,000 से ऊपर गोवंश कहीं नहीं है। उनकी गौशाला में 50,000-55,000 से ऊपर गोवंश, बहुत अच्छे संत। उनकी वाणी से हमने सुना था, मैं जानी हरिपद रखना, ये सुना होगा लगभग 30-32 वर्ष पहले सुना होगा। आज की बात है, वहां जैसा दास की स्मृति में है, उन्होंने कहा था कि समस्या है कहां, समस्या यही है कि हमारे भीतर न तो ज्ञान है, ना हमारे भक्ति भीतर भक्ति है, और ना ही हमारे भीतर वैराग्य है, लेकिन हम भ्रम में जी रहे हैं। शरीर संसार के प्रति इतना राग होने पर भी हम अपने को वैरागी कहते हैं या अपने को परम विरक्त मानते हैं। हमारा देहात्मवाद नष्ट नहीं हुआ, फिर भी हम अपने को कुछ पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर अपने को बहुत ज्ञानी मानते हैं। रुपया कौड़ी, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, ये प्रिय लग रही है, अच्छी लग रही है, ये मिले तो हम राजी, ये न मिले तो हम अप्रसन्न। हमारे महाराज जी सुनाते थे, एक पंडित जी बहुत अच्छी कथा बांधते थे, और ऐसी कथा बांधते कि श्रोता रोने लग जाते। एक बुढ़िया मैया आती थी कथा में, सबसे आगे बैठती थी, सरकार सबसे आगे कथा में बैठती थी। उसने कहा, व्यास जी आप सबका समाधान करते हो, हमारा भी समाधान का बोलो। ये आपकी कथा सुन के सब रोते हैं, पर आपकी आंख में आंसू नहीं दिखता, आप क्यों नहीं रोते, आपको क्या भाव नहीं लगता, आपके हृदय में भाव न होता तो इतनी बढ़िया कथा कैसे कहते, भाव तो आपके भीतर है, पर आपकी आंख में आंसू हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता। तो उसने कहा, माई झूठ बोलूं कि सच्ची, सच्ची बोलो महाराज, व्यास हो झूठ क्यों बोलोगे, बोले आखिरी दिन लिफाफा कमजोर रहेगा तो हम रोएंगे। उसके पहले तो तुम लोगों में भाव जगाने की कोशिश करते हैं, हमारे भाव की जागृति तो लिफाफा देखकर होती। लिफाफा से प्रेम करते करते हम लोग भी लिफाफा ही हो गए, हाँ लिफाफा ही बन गए, पता नहीं चलता लिफाफे के भीतर क्या है, ऐसे ही हम भी लिफाफा बन गए। वृंदावन में एक जगह प्रेमी के आग्रह पर गए, वहां भगवान का प्रसाद पाया, साथ में कोई मूर्ति था नहीं, हमारे पास जेब रहती नहीं है, जेब वाला कपड़ा नहीं है ना, कहां से कुछ रखें, जेब थी नहीं, तो जबरदस्ती रिक्शा में बैठे तो उन्होंने लिफाफा दिया, उन सज्जन ने लिफाफा दिया। तो हमने कहा भाई हम कहां रखें, अरे बोले हाथ में ले लीजिए। उनका ठीक है, मन में सोचा रिक्शा वाले को तो भाड़ा देना ही पड़ेगा, अच्छा है लिफाफा दे दिया, ठीक है। तो उसको मुट्ठी में बंद करके लाए लिफाफे को, और जब मलुक पीस के सामने रिक्शा उतरा तो लिफाफा खोले तो वो खाली लिफाफा था, उस लिफाफे का कागज खूब मोटा था, उसके भीतर कुछ नहीं था। हम सोचे गिर कहां गया पैसा इसका, अब मुट्ठी में ऐसे दबाए हुए हैं, फिर कैसे गिर गया? तब ये समझ में आया कि शायद देने वाले ने तो ऐसा नहीं दिया होगा, भ्रम हो गया होगा। कभी होता ना खाली लिफाफा भी चला जाता है, तो मोटा लिफाफा देख के वही दे दिया होगा उसने। और रिक्शा वाला कोई परिचित तो था नहीं, वो बोला कि यहीं बैठो, जब तक पैसा नहीं आए तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हमने कहा भाई गली में भीतर तक ले चलो, हम आवाज लगा के तभी हम छोड़ेंगे तुम्हारे को, तुमको पैसा दे दें। ऐसा धोखा हो जाता लिफाफा में। हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, रुपया कौड़ी मान बढ़ाई लोकप व्यवहार पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, यह जब तक हमें प्रिय लग रहा है, इसमें रस आ रहा है, तब तक हम कैसे स्वीकार करें कि हम भगवान के प्रेमी हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम कैसे स्वीकार करें? पर दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है, 10-5 मिनट माला क्या फेर ली, अपने को भक्त शिरोमणि मानने लग गया, 2-4 श्लोक या 2-4 दोहा चौपाई क्या कंठस्थ कर ली, अपने को ज्ञानी मानने लग गया। विरक्त की वेशभूषा क्या बनाई, अपने को विरक्त शिरोमणि मानने लग गया। ये जो भ्रम है, यही जीव का, जीव के कल्याण का सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हम अपनी कमी को, अपने दोष को, अपनी न्यूनता को बिना किसी संकोच के स्वीकार करें। जैसे दूसरे के गुण दोष का विचार हम करते हैं बिना किसी लाग लपेट के, ऐसे दूसरे के गुण दोष का विचार करना छोड़कर ईमानदारी से एकांत में बैठकर आत्मनिरीक्षण करें। और आत्मनिरीक्षण के बाद दोष समझ में आवे तो बिना किसी संकोच के उसको स्वीकार करें, उस दोष को मिटाने का प्रयास करें। दोष हम लोगों के जीवन में रहते ही इसलिए हैं कि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। अच्छा गुरु बनने का फार्मूला, इस युग के अनुरूप आपको गुरु बनना हो, इस युग के अनुरूप आपको पिता बनना हो, इस युग के अनुरूप आपको माता बनना हो, इस युग के अनुरूप आपको पति बनना हो, तो एक बात का पक्का निश्चय कर लो। क्या? कि हम झूठी बड़ाई ही करेंगे, कभी बुराई नहीं करेंगे, ये निश्चय कर लो। क्योंकि इस युग में वही पिता उत्तम पिता है जो पुत्र की प्रशंसा ही करे, उसके दोष कभी उसके सामने न प्रकट करे, उत्तम पिता है वो। तो पिताजी यदि कमी बताते हैं तो पिताजी को नेग्लेक्ट कर देगा, बेकार है, अच्छे नहीं है, जब देखो तब डांटते रहते, जब देखो तब हमारी बुराई ही करते हैं, जब देखो तब हमारे में कमी ही देखते हैं। अच्छी माँ भी वही जो बेटा बेटी कुछ करें वो कुछ न बोले, उनके अच्छे बुरे कार्यों में सब में समर्थन करे, वो अच्छी माँ इसी युग की। अब वही अच्छा गुरु है जो चेलों को बढ़ाता ही चला जाए, चढ़ाता ही चला जाए टुनंग पर, उनके अच्छे बुरे कामों में कभी कुछ भी निषेध या विरोध न करे, हर समय पीठ ठोके, कहेंगे वाह सदगुरु भगवान तो क्या कहना, बहुत उच्च कोटि के महात्मा। अभी टोकने लग जाओ कहेंगे गुरुजी तो जीने भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा पति भी युग में इस युग में वही है जो अपनी पत्नी पर बिल्कुल अंकुश न करे, वो चाहे जो खाए, चाहे जहाँ घूमे, चाहे जो करे, चाहे जब सोए, चाहे जब जगे, हर बात में जी हाँ करे। कहेंगे ये निश्चित ही पति परमेश्वर है, ये तो परमात्मा ही है, इतना सरल तो परमात्मा ही हो सकता, और कौन होगा। पर सावधान हो जाएं, जिस पुत्र को या शिष्य को अथवा जिस व्यक्ति को अपने से बड़ों के द्वारा अपने दोष हमारे ही दोष बताए जाने पर पीड़ा की अनुभूति हो, अपमान की अनुभूति हो, उसका सुधार स्वयं भगवान उतर के आ जाए तो भी नहीं संभव है। अपने से बड़े हमारी कोई गलती, हमारी कोई कमी, हमारा कोई दोष बतावें तो हमारा हृदय आनंद से, प्रसन्नता से भर जाना चाहिए। भगवान की कितनी करुणा है, हमारे से बड़े हमारे निकट विराजमान हैं, हमारी कमी बताने के लिए विराजमान हैं। कितनी अच्छी बात, ये न होते तो हमें टोकता कौन। उनके चरणों में विनम्र भाव से प्रणाम करें, दोष को स्वीकार करें और उस दोष का प्रायश्चित पूछें, हमसे गलती बनी है भगवान इसका प्रायश्चित बताएं। अपराध हो, गलती हो तो बिना किसी संकोच के माता पिता गुरु के सामने गलती स्वीकार करें ही, कोई दोष न हो, दूर दूर तक दोष का लेश भी न हो, हम सर्वथा निर्दोष हैं लेकिन हमारे से बड़े हमको दोषयुक्त बता रहे हैं, तो उस समय भी जवान मत लड़ाओ, उत्तर प्रत्युत्तर मत करो, अपने को निर्दोष प्रमाणित करने की कोशिश मत करो, हाथ जोड़ कर कह दो हाँ गुरुदेव, हाँ भगवान, हाँ महाराज जी ऐसा ही है, अब आप प्रायश्चित बता दें, आप कृपा करें, और वे प्रायश्चित बता देंगे और आपने प्रसन्नता पूर्वक उनके बताए हुए प्रायश्चित को कर लिया तो झूठी बात तो झूठी रहेगी, कभी न कभी सत्य उजागर होगा कि नहीं। सत्य तो सूर्य के समान होता है, ज्यादा समय तक बादल उसे ढक नहीं सकते। जब सत्य प्रकट होगा और गुरुजी को पता चलेगा ये शिष्य इसकी गलती नहीं थी पर फिर भी ये कितना शीलवान है, बिना अपराध के इसने अपराध स्वीकार किया और दंड भी भोगा, प्रायश्चित भी किया, वाह, उस समय सब गुरु के मन में कितनी प्रसन्नता होगी। वह प्रसन्नता जैसा कल्याण जीव का करती है वैसा कल्याण स्वयं का साधन भी नहीं करता। हम संभवतः पहले भी कह चुके हैं फिर भी हम निवेदन करते हैं, यदि आपको इस घटना से प्रेरणा मिल जाए तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा सरकार अवधूत खक्कर महापुरुष थे, सिद्धों के जैसे जीवन के चरित्र होते हैं ना, ऐसे ही जीवन था उनका। विलक्षण महात्मा थे, भेष भगवान में तो लोग उनको नरसिंह भगवान कहते थे, अब कुछ महात्मा ये भी कहते थे कि नरसिंह जी के सामने अब तक तो कोई आया नहीं, अब नरसिंह जी को प्रहलाद जी मिल गए, दास के लिए कहते थे नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी मिल गए। तो महाराज जी कुछ भी कहें हम कभी कुछ बोलते नहीं, कुछ भी कहें। तो एक बार सरकार क्या हुआ कि हम रहते तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में थे और खाक चौक जाते आते थे, उनसे सितार भी सीखते थे, महाराज जी को संगीत का बड़ा ज्ञान था, पखावज का तो इतना अच्छा ज्ञान था महाराज जी को कि शाहजी मंदिर में अंग्रेजी शासन जब था तो शाहजी मंदिर में शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद धमार के बड़े आयोजन होते थे वर्ष में। तो उस ध्रुपद धमार में पखावज के लिए महाराज जी को ही प्रार्थना की जाती है। अब तो बहुत वृद्ध हो गए थे, लगभग 120 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। तो वो रेडियो रखते थे, उसमें समाचार सुनते थे, उस शास्त्रीय संगीत आता वो सुनते थे। एक स्वर किसी ने गलत लगा दिया थोड़ा सा, तो वो ये नहीं सोचते थे, वो रेडियो को उठा के जोर से पटक देते, रेडियो चार चार हो गया। वो सोचते थे हमने गाने वाले को उठा के पटक दिया। गौर, कहा महाराज ये तो फूट गया। कहा महाराज इतनी जोर से पटकेगा तो फूटेगा नहीं, फूट गया, दूसरा लिया। ऐसे कितने रेडियो फोड़ दिए महाराज ने, विलक्षण महापुरुष। तो हमसे बोले अमुकदास, हमारे जी कल रामनवमी है, रघुनाथ जी का अभिषेक करने आ जाना, मंत्र बोलने आ जाना। जो आ गया महाराज जी, कितने बजे? वही 11 बजे का टाइम, 11 बजे आ जाना। ठीक, तो हम हनुमान जी को वाल्मीकि रामायण सुना रहे थे, मूल पारायण नवरात्रि के हिसाब से। तो उस दिन रात्रि को 2-2.5 बजे ही जग गए और स्नान आदि करके संध्या करके हनुमान जी को आखिरी का विश्राम नवान्न का थोड़ा बड़ा भी होता है उसको करके, और एक राम जी की प्रतिष्ठा भी थी उसको भी करके 11:15 बजे हम पहुंचे वहां। एक विद्यार्थी आए, बोले महाराज जी बुला रहे, 11:15 बजे पहुंचे। उन्होंने 11 बजे बुलाया था, 11:15 बजे पहुंचे और पूरा स्थान भक्तों से भरा हुआ था, रामनवमी का अवसर। महाराज जी नींद के नीचे बैठे रहते थे खाली तखत पर एक लंगोटी में, और अधिक वृद्ध हो गए तो लंगोटी की भी उनको आवश्यकता नहीं रहती, लंगोटी भी नहीं, क्या बढ़ाओ, लंगोटी भी नहीं पहनते। कोई माई जाई कोठरी में घुसी चली गई, एक इतना सा गमछा रख तो घोंटू पे रख लेते बस। विलक्षण महाराज, एक लंगोटी लगाए बैठे रहते थे महाराज। जैसे हमने जाकर दंडौत किया, सब एकदम गर्जने लगे, विश्वासघात महापाप, विश्वासघात महापाप है तेरी, जेरे तेरी, गुरुद्रोही गुरुद्रोही गुरुद्रोही, नीच नीच। दो चार अक्षर क्या पढ़ लिए, विद्यार्थियों ने गुरुजी गुरुजी कहना शुरू कर दिया, भूल गए गुरुजी गुरुजी गुरु है तेरी जेरे तेरी, तुम्हारे जैसे लाखों पंडित मारे मारे डोल रहे हैं। अरे महाराज, गोस्वामी जी की चौपाई वेद मंत्र है, महाराज जी के शब्द, क्षुद्र नदी जल चली तुराई, जिम थोरे धन खले तराई, दो चार अक्षर क्या पढ़ लिए, अहंकार का ठिकाना नहीं, टाइम का ज्ञान नहीं, समय का ज्ञान नहीं, विश्वासघात महापाप, विश्वासघात महापाप, कई बार दोहराते। अब ऐसे सिर झुका के खड़े, क्यों खड़ा है, निकल यहां से, निकल यहां से, भाग यहां से। एक बार तो मन में आए कि आज्ञा देने तो भाग जाएं, चले जाएं, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, खड़े रहे। मन में सोचा कि डांट ही रहे हैं, कभी वो वाली कृपा कर दें तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कब जो कुछ जो भी बात। एक बार मन में आया कि हम महाराज जी को कहें कि महाराज जी आपने 11 बजे बुलाया था और डांटते डांटते अभी 10 मिनट हो गया, 5 मिनट फिर भी बकाया है, हम कहें महाराज घड़ी तो देखिए 11 बज रहा, अभी 11 नहीं बजा। फिर मन में सोचा कि नहीं, उनसे बोलना ठीक नहीं, खड़े रहे। और उनके सामने किसी को बोलने की हिम्मत होती नहीं थी, बस उठे, कुआ से पानी खींचा, अपने हाथ पैर धोए, एक छोटा सा लाल गमछा कमर में लपेटा, मंदिर में चले गए। किसी मंत्र की जरूरत हमें नहीं है, किसी अंडित पंडित की जरूरत हमें नहीं है, हम तो राम राम करके भगवान राम जी का अभिषेक कर लेंगे, भीतर चले। अभिषेक करने के लिए रामनवमी का दिन। तो हमारे मन में आया कोई बात नहीं, आए हैं तो जगभवन में खड़े खड़े पया पृथिव्याम पयो खजी को कुछ बोल देंगे, दधिक रामण व कारिकन कुछ मत बोल देंगे, पृथक पृथक मिलित पंचांग बता देंगे, पुरुष सूक्त बोल देंगे, जानकी जी का अभिषेक में श्री सूक्त बोल देंगे। मन में ऐसा आया, बाहर खड़े हो गए, धीरे धीरे मंत्र बोलने लगे जैसे कोई डरा हुआ बोलता है ऐसे। तो उन्होंने पर्दे से ऐसे झांक के देखा, बाहर खड़ा है। हे, बाहर क्यों खड़ा है? भीतर आ। भीतर चले गए, मंदिर के कोने में खड़े होकर बोलने लगे, अरे बोले मैं वृद्ध हूँ, मेरे हाथ पांव चलते नहीं है, अब मंत्र भी बोलो और शरीर से सेवा भी करो, हाथ से सेवा करो रघुनाथ जी की। फिर अभिषेक हो गया तो बोले हम बाहर बैठते हैं, थक गए, हाँफी चलती है मेरी, और अब तुमको भगवान के प्रोक्षण करो, पूछो शरीर को अंग प्रोक्षण करो और फिर मालिश करो भगवान की, फिर श्रृंगार करो, नई पोशाक धारण कराओ, आरती भी तुमको ही करनी, भोग भी तुमको ही लगानी, जो आ गया। ये कहके थोड़े से मुस्कुराए, सोई हमारे एकदम शीतलता आ गई। मैंने कहा अब महाराज नाराज नहीं है। आरती 1 बजे होगी, स्वाभाविक है 11 बजे मंदिर में जाएंगे तो 1 बजे आरती होगी, वो भी जल्दी जल्दी करने पर 1 बजे रघुनाथ जी की आरती होगी। आरती के बाद एक रेशमी चला दिया, बोले देखो तुम यह प्रति कपड़ा है, मुर्शिदाबाद का बढ़िया रेशम है, इसको पहन के भजन किया करो, जो आ गया। और ये बात होगी सन 90-91 की बात होगी, 1990-91 की बात होनी चाहिए। उस समय 1100 रुपए भेंट दी हमको और बोले पढ़ते हो कुछ पुस्तक खरीद लेना, जो आता है। मन में सोचने लगे कि आज सबके सामने खूब फटकार भी लगाई और अब कृपा कर रहे हैं तो खूब कृपा भी खूब कर रहे हैं। वहां से हम पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में गए, सारी बात हमने सुनाई। महाराज जी बोले पंडित जी गलती तुम्हारी है, सब जगह 12 बजे दिन में आरती होती है राम जन्म की और तुमने 1 बजे आरती की है, तो विचार नहीं किया तुमने कि 11 बजे मंदिर में प्रवेश करेंगे तो 12 बजे आरती कैसे होगी, अभिषेक पोशाक बदलने में समय लगता है। उन्होंने भले ही कह दिया था तुमसे 11 बजे का, पर तुम्हें प्रातः काल से सामने उपस्थित रहना चाहिए था, फिर भी भले ही जब कहते तब आप चले जाते, न कहते न जाते, लेकिन तुमने गलती की। देखो वे तुम्हें कुछ साधन भी कृपा करके प्रदान किया है, उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाते पढ़ाते भी हैं, तुम्हारी गलती है, उनसे क्षमा याचना कर लेना और प्रायश्चित पूछ लेना। अब तक हम यही समझ रहे थे कि हमारी गलती नहीं, हम सोचते थे बेकार डांट रहे थे, अब हमको लगा कि नहीं बिल्कुल सही बात है, 1 बजे तो आरती हुई। तो हम शाम को महाराज जी के पास गए, एक आराम कुर्सी भी थी उनके पास, उस पर कभी कभी ऐसे लेट जाते थे लंगोटी में, तो जटा उनके फैले रहते थे ऐसे लेटे थे, थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी उस दिन, तो हमने साष्टांग प्रणाम किया, तो ऐसे लेटे थे ऐसे उठ के बैठे, कहो कैसे आए? हम कहा महाराज जी क्षमा मांगने आए हैं, हमसे गलती हो गई, हम समय से उपस्थित नहीं हुए और भगवान की आरती विलंब से हुई, आपको क्रोध करना पड़ा, इसके लिए आप क्षमा कर दें। इतना सुनते ही बोले कि मैं तो पहले से विचार कर रहा था कि मैं इसका सबके बीच में आदर करता हूं, आज सबके बीच में इसको फटकार के देखना है ये क्या कहता है। तुम सवेरे से आके बैठते तो डांटता, क्या घड़ी मैंने नहीं देखी? मैं तो घड़ी जानता था कि 10:45 तुम आए हो, जो समय से बुलाया उससे पहले आए, पर कल हमने आज हमने निश्चय ही किया था कि तुम आओगे तो हम सबके बीच में तुमको फटकारेंगे, डांटेंगे, तुम्हारी कोई गलती नहीं, हम तो पहले से निश्चय किया था डांटने का, पहले आते तो डांट पड़ती, समय से आते तो डांट पड़ती, सवेरे आ जाते तो डांट पड़ती, डांटने का पहले से निश्चय कर लिया था हमने। यह जानने के लिए कि मैं बिना गलती के तुम्हें फटकारूं तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती, ये जानने के लिए, बच्चा तू कह रहा है कि क्रोध करते क्रोध किया, हम क्रोध करते तो राधा रानी हमें वृंदावन में नहीं रखती। महाराज जी के शब्द, मैं किससे क्या कहूं, हमने ऐसे गुरुओं का संग किया है जो मिट्टी छूने तो मिश्री हो जाए। ये देह मिट्टी है, इसी में ब्रह्मानंद का अनुभव होना, प्रेमानंद का अनुभव होना, यही है मिट्टी का मिश्री होना। हमने ऐसे महापुरुषों का संग किया है, और बोले तुम चले जाते तो मेरी नजर से हमेशा के लिए उतर जाते, उत्तर दे देते तो भी मेरी नजर से गिर जाते, लेकिन न तुम वहां से गए न तुमने उत्तर दिया, सेवा के लिए उपस्थित हो गए, मेरा हृदय चक्र खिल गया है, ऐसे बोले मैं प्रसन्न हूं, मौज करो आशीर्वाद, मैं बहुत प्रसन्न हूं। और जैसे सरकार ने कहा ना आज नंबर पूरे दिए, महाराज जी बोले नंबर पूरे हो गए तेरे, बोले पास हो गया, हमसे बोले पास हो गया। वो झांकी हमें भूलती नहीं, महाराज जी के नेत्रों से आंसू बह रहे, आशीर्वाद दे रहे थे, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे, बच्चा पास हो गया। मेरी प्रार्थना है ऐसे ही अपने माता पिता गुरु के सामने ऐसी बन के रहो, अपने को कभी बड़ा मत मानो, गलती बिल्कुल ना हो तो भी स्वीकार करो, उनकी प्रसन्नता से जो तुम्हें मिलेगा वो सैकड़ों जन्म तक साधन करने से भी नहीं मिलेगा। राम जी ने अपने पिताजी में दोष देखा, राम जी ने अपनी विमाता कैकेयी में दोष देखा, ऐसा जीवन होना चाहिए। हम अपनी भूल को अपनी कमी को होने पर तो स्वीकार करें ही, ना होने पर भी अपनी भूल को अपनी कमी को स्वीकार करें। और हम समझें कि अब तक तो ये दोष हमारे जीवन में नहीं है, पर इस दोष से बचने की प्रेरणा इस अनुशासन के माध्यम से हमें दी जा रही है, इस प्रकार के दोष से बचना, इसकी प्रेरणा हमें दी जा रही है। जीवन बहुत मूल्यवान है, इसका एक एक क्षण अमूल्य है, इसको व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यही पक्का नहीं हो पाता कि हमको करना क्या है, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति का निश्चय किए बिना जीवन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसलिए पहले निश्चय करो इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना है, फिर देखो आपका जीवन कैसे नहीं बदलता है। आपके जीवन में कोई दोष रहेगा ही नहीं, निंदक भला करते हैं हमारा, प्रशंसक बुरा करते हैं हमारा, प्रशंसकों से सावधान, हमारे गुण बता रहे उससे सावधानी जरूरी है, हमारे दोष बतावे उससे प्रसन्नता आवश्यक है, हमारे दोष हमें कोई बतावे हमारे दोष न रहे। भगवान व्यास से बड़ा ज्ञानवान कौन होगा, और वे देवर्षि नारद जी से कह रहे हैं कि हे गुरुदेव हमारा दोष हमको बताइए। और जब उन्होंने कहा कि हमारी कमी हमको बताइए, तो नारद जी ने बताई, भवता प्रायमिशो भगवतो मलम ये नहीं वात न तुष्येतो मन्ने तद दर्शनम खिलम, स्पष्ट करके उन्होंने बताया। तो मूल बात यह है कि हम ज्ञानी होने का गुमान त्यागें, भ्रम त्यागें, भक्त होने का भ्रम त्यागें, वैराग्यवान होने का भ्रम त्यागें, ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें, उससे तुम्हारे हृदय के अहम का नाश होगा, दैन्य भाव की सृष्टि होगी। और दैन्य भाव की सृष्टि होगी, अहम जितना कम होता चला जाएगा, ज्ञान का भगवत प्रेम का उतना प्रकाश होता चला जाएगा। तो इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी स्वीकार करें मैं जानी, मैंने यह जान लिया, जानी का अर्थ है मैंने यह स्वीकार कर लिया। जान लिया का अर्थ क्या है, मया स्वीकृतम, भगवत पादारविंदे रतिर नास्ति, ईमानदारी से स्वीकार कर लिया गया, मेरे हृदय में भगवान के चरणों का प्रेम नहीं है। क्यों, कैसे पता चला कि आपको भगवान का प्रेम नहीं है? बोले मैं जानी हरि पद रति नाही, क्यों नहीं, सपने हूँ नहीं विराग मन माही, सपने हूँ नहीं विराग मन माही, स्वप्न में भी मन में वैराग्य नहीं है, इसलिए हमने जान लिया कि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। क्योंकि अनुरागी की परिभाषा क्या है, रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, सजत बमन इव नर बलवानी, सजत बमन इव नर विलास राम राम विलास। हमारे मन में वैराग्य नहीं है, वैराग्य नहीं है इसलिए अनुराग नहीं है। क्योंकि अनुराग का गणित यह है कि जितने अंश में हमारे चित्त में शरीर संसार के प्रति राग होगा, उतने ही अंश में हम भगवान के प्रेम से वंचित रहेंगे। इसलिए शरीर संसार के प्रति जिनका सर्वथा राग समाप्त हो जाएगा, पूर्ण वैराग्य शरीर संसार से हो जाएगा, उनका परिपूर्ण अनुराग श्री रघुनाथ जी के चरणों में हो जाएगा। तो अभी हम शरीर संसार के व्यवहार से उदासीन नहीं हुए हैं, उपरत नहीं हुए हैं, उपरांता नहीं आई है, अभी संसार का व्यवहार हमें बहुत प्रिय लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए ये बात पक्की है कि हरि पद रति नाही, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति नहीं है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे पचकुइया वाले पूज्य श्री महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। नारायण प्रणाम। मैं जानी हरि पद रति नाही, मैं जानी हरि पद रति नाही, सपने हूँ नहीं विराग मन माही, सपने हूँ नहीं विराग वैराग्य उत्पन्न क्यों नहीं होता। देखो बहुत ध्यान से और बड़े सावधान होकर सुने। संसार की किसी भी वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति, जब तक हमारे चित्त में महत्व बुद्धि रहेगी तब तक उससे हमारा मन हटेगा नहीं। तो सबसे पहले संसार का मान, बड़ाई, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य सबके प्रति हमारे चित्त में यह बात पक्की होनी, इनके प्रति हमारे चित्त में महत्व बुद्धि न हो। जिसके प्रति महत्व बुद्धि होगी उसका तो संग्रह किया जाएगा, इनके प्रति हमारी महत्व बुद्धि न हो। वैराग्य बढ़ता कैसे है और वैराग्य घटता कैसे है, क्योंकि जीवन में वैराग्य बहुत जरूरी है। वैराग्य के बिना श्री राम जी के चरणों में अनुराग नहीं होगा। उसके कई साधन हैं। पहला साधन है वैराग्यवान महापुरुषों का संग करना। वैराग्य किसी बाहरी क्रिया का नाम नहीं है, वैराग्य अंतःकरण की एक वृत्ति है। बाहरी क्रिया का नाम वैराग्य नहीं है। भले नंगे रहने लग जाओ, चाहे जैसी तपस्या करने लग जाओ, वैराग्य नहीं है। क्योंकि यदि उसका प्रयोजन लोक संग्रह है, लोक में हमारा यश हो, कीर्ति हो, मान बढ़ाई हो, प्रतिष्ठा हो, प्रसिद्धि हो, हमारे भगत चेत जाएं, तो क्या अर्थ है उसका। हम नंगे रहते हैं, 84 लाख योनि में कपड़ा पहनने वाले कितने हैं, क्या हुआ नंगे रहने से। हम गुफा में रहते हैं, सर्प चूहा सब गुफा में ही तो रहते हैं, गुफा ही तो है, वो है क्या, गुफा में रहने से क्या हुआ। हम केवल फलाहार करते हैं, तोता तो फलाहारी होता है, शुद्ध फलाहारी होता है, और इतना बढ़िया फलाहारी भी होना मुश्किल है, हरी मिर्चा खा जाता है, कुछ नहीं, न नमक की जरूरत, न मिठाई की जरूरत। तो हम सारे शरीर में धूल मिट्टी लगाते हैं, गधा तो रेंगते रेंगते उसी में लौटता है, वहां घूर पर ही लौटता है, सब शरीर में धूल लपेट लेता है। अरे हम कुछ खाते पीते नहीं, हम तो केवल हवा पीकर रहते हैं। सर्प भी हवा पीकर के लंबी लंबे समय तक जीवित रह जाते हैं, क्या लाभ होगा। मूल बात इतनी है, शरीर संसार के प्रति कितना मन हटा, इससे कितना वैराग्य हुआ। जितना वैराग्य होगा उतना भगवान के चरणों में अनुराग होगा। सब कुछ त्याग कर भी वैराग्य नहीं होता और सबके बीच में रहकर भी वैराग्य हो जाता है। सबके बीच में रहकर भी वैराग्य, क्योंकि वैराग्य किसी बाह्य क्रिया का नाम है ही नहीं, वैराग्य तो अंतःकरण की वृत्ति है। तो एक तो वैराग्यवान संतों का संग करें, देह गेह में आसक्त दुनियादारी वाले लोग उनका उतनी ही देर संग करें जितनी देर कथा कीर्तन हो, क्योंकि उतनी देर बेचारे बोलते नहीं, चुपचाप बैठे सामने, बाद में एकांत में बैठ करके भजन करें, राम राम करें। राम राम न बने, पढ़ना न बने तो तान दुपट्टा सो जाए, चलो कोई बात नहीं, प्रपंच से तो बचा। संसार का व्यवहार, देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का संग कम से कम करें। ऐसा नहीं, हमारे जैसी वेशभूषा में भी घोर विषयी पुरुष होते हैं, उनका संग भी नहीं करना। श्री मलुकदास जी की वाणी है, बहुत सुंदर साखी है मलुकदास जी। माया मगन महंत के माया मगन महंत के, तुम मत बैठो पास। कौड़ी लागे लड़ी मरे, कठनी कथे पचास। चाहे जितना बड़ा हो, क्या करना, अपने को क्या लेना देना। बड़े हैं तो राम राम, दंडवत प्रणाम। पर जिन्हें शरीर संसार से वैराग्य है, ऐसे महात्माओं का संग करना। ऐसे महात्मा न मिले तो उन महान वैराग्यवान संतों के चरित्रों को पढ़ना, उससे अपनी कमी दिखाई पड़ती है, अपने हृदय का वैराग्य पुष्ट होता है। सदा सत्संग में रुचि रखना और अंतिम साधन है। सतत अपने वैराग्य में न्यूनता का अनुभव करना, कमी का अनुभव करना, अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट न होना। वैराग्य से संतुष्ट होने से वैराग्य घटता है, और वैराग्य से हम सदा असंतुष्ट रहें तो ये बढ़ेगा, उल्टी बात। और सब में संतोष करो, वैराग्य में संतोष मत करो। इसमें हमेशा अपनी न्यूनता देखते रहे, कहाँ वैराग्य, कहाँ वैराग्य, कहाँ वैराग्य। देख लो तुलसीदास जी को, देख लो सूरदास जी को, देख लो कबीरदास जी को, देख लो मल्लुदास जी को, देख लो मीरा जी को, देख लो कहाँ संतुष्ट है अपने वैराग्य से। होते संतुष्ट तो ये कैसे कहते कि मैं जाने हरिपद रत नाही, सपने उन्हीं विराग मन माही। कितने मठ मंदिर बनाए तुलसीदास जी महाराज ने, कितने आश्रम बनाए, कितने चेले बनाए। बादशाह अकबर जिनके चरणों में नतमस्तक हो रहा है, द्वार की भीख मांग रहा है, तुलसीदास जी का चरित्र पढ़िए। ऐसा लोकोत्तर महापुरुष अपने संपूर्ण जीवन में बाबा 126 वर्ष तक तुलसीदास जी विराजे, लेकिन क्या वैराग्य पूर्ण रहनी है इसलिए तुलसीदास जी महाराज क्या करें। पर वे हमको बता रहे हैं कि ऐसा जीवन होने पर भी अपने वैराग्य से संतुष्ट मत हो, सपने हूँ नहीं विराग मन माही, ये स्वीकार करो। हम अपने वैराग्य से असंतुष्ट हों। आपने कैसे समझा, क्योंकि जितने अंश में शरीर संसार के प्रति अनुराग होगा, उतने ही अंश में भगवान के चरणों के प्रेम से वंचित जीव रह जाएगा। क्योंकि जे रघुवीर चरण अनुरागे, जे रघुवीर सब भोग रोग सम त्यागे, सब भोग रोग सम त्यागे। मैं जाने हरि पद रतना, भगवान श्री राम के चरणों में जिनका प्रेम है वे सारे भोगों को रोग की तरह छोड़ देते हैं। कोई भी मनुष्य रोगी नहीं रहना चाहता, रोग का संग्रह नहीं करना चाहता है, रोग के त्याग से ही प्रसन्नता होती है, रोग के समान भोग का त्याग कर देते हैं। आज शासन सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग क्या क्या नहीं करते हैं। धर्म सदाचार तो कोसों दूर गया, क्योंकि धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का अर्थ है अधर्म सापेक्ष। वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, वर्णाश्रम में श्रद्धा नहीं है। वे अपने राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, बहुत ध्यान से सुने, अपने राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्यता से भी बहुत नीचे उतर जाते हैं। किस लिए? सत्ता में बने रहने के लिए, शासन में बने रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। और वो भी सत्ता 5 साल भी पक्के कहाँ हैं, बीच में कोई समर्थन खींच ले तो जय सिया राम, कभी 13 दिन तो कभी 13 महीना, उसमें भी शाश्वत कहाँ है? और वो भी केवल एक छोटा सा देश, 7 द्वीप और 7 समुद्र वाली पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का पद निर्विरोध बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से श्री भरत जी को प्राप्त हो रहा है। तीनों माताएं समर्थन कर रही हैं, मंत्री समर्थन कर रहे हैं, सचिव समर्थन कर रहे हैं, सामंत समर्थन कर रहे हैं, वशिष्ठ जी आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन जे रघुवीर चरण अनुरागे तिन सब भोग रोग सम त्यागे। जिस राज सिंहासन को देखकर देवराज के मन में लोभ उत्पन्न होता था, जिस संपत्ति को देखकर कुबेर लज्जित हो जाते थे, वह राज्यस्त्री भरत जी का वर्ण करना चाहती है, लेकिन भरत जी देखते नहीं सिंहासन की तरफ, रोते हुए एक ही बात कहते हैं, आप ही दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जलनी न जाए। महर्षि भरद्वाज के आतिथ्य में सब अयोध्यावासी भूल गए। वो कम प्रेमी नहीं थे राम जी के, अयोध्यावासी हैं, लेकिन महाराज जी अयोध्यावासी कहने लगे कि राम जी तो अपने पिता के सत्य की रक्षा में लगे हैं, और अयोध्या तो सुनी होगी, अयोध्या में है ही क्या, भरद्वाज जी के आश्रम में मौज है, यहीं रहना चाहिए। एक एक नागरिक की सेवा में 10-10 अफसर आ, सारे भोग, तो यहीं बहुत अच्छा है। तो उन्हें क्या पता था कि रात भर का खेल है। हमारे महाराज जी कहते थे कि सवेरे जब सब बढ़िया बढ़िया पलंगों पर सोए थे, बढ़िया सब सुख सुविधा थी, और सवेरे जब देखा तो सबने क्या देखा कि त्रिवेणी संगम की रीति में पड़े वृंदावन बिहारी। और भरत जी वो सारा वैभव भरत जी के आतिथ्य के लिए था। लेकिन चंचरी जी चंपक भागा, भरत जी के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं। संपति चकई भरत चक मुनि आय सुखिलवार तेही निशि आश्रम पीजरा राके भाविनुसा। सुविधा हो गया, कुछ नहीं चाहिए भरत जी। अरथन धर्म न काम ऋषि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बणऊं अनुग्रह तोरे। ऐसा जीवन बने, ऐसा हृदय बने तो सिद्ध होगा प्रभु का प्रेम। महाराज जी, पंडित श्री गंगादत्त जी ने एक बात बहुत अच्छी लिखी, करौली वाले पंडित जी हमारे महाराज जी के बड़े मित्र थे, भागवतायन में तो भरत जी मनाने जा रहे थे जब चित्रकूट, तो सब अयोध्यावासी जा रहे थे, कुछ सूची सेवक वहां जो आज्ञा पालन में दृढ़ थे उनको छोड़ दिया, बाकी सब जा रहे। तो जो पिंजड़े में स्वर्ण पिंजरों में जो तोता मैना बंद थे वो रो रहे थे, तो मैना रो रही थी तो तोता उसको समझा रहा था, बावरी क्यों रो रही है? बोले रोऊं तो क्या करूं, देखो अयोध्यावासी कितने भाग्यशाली है, राम जी का दर्शन करने चित्रकूट जा रहे हैं, तो हम पहला ही कोई कर्म बिगड़ गया कि पक्षी योनि में आना पड़ा, उसमें भी हम बंधन में पड़े हैं, और अब चाह कर भी हम राम जी का दर्शन करने नहीं जा रहे जा सकते। फिर अयोध्यावासी कितने प्रेमी हैं। तब तोता ने पहले तो उसको समझाया, नहीं मन नहीं समझी, तब तोता ने उसको डांटते हुए कहा हे बाबरी चुप हो जा, ये सब प्रेमी नहीं है, ये सब प्रेमी नहीं है, तो प्रेमी कौन है? बोले प्रेमी एक तो था वो चला गया, एक तो था वो चला गया, पूरी अयोध्या में दो ही प्रेमी, एक तो चला गया एक है, कौन चला गया? राम कही राम, राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राम गयो सुरधाम। बंदौं अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरिउ। एक प्रेमी जिसने प्राण दे दिए, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और दूसरे प्रेमी भरत जी जिनको यह वैभव अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाया, आज्ञा भी नहीं बांध सकी, वे हाथ जोड़ के एक ही बात कहते बस वे देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। तो मैना ने पूछा कि एक तो चले गए एक हैं, तो ये बाकी इतनी भीड़ का किस बात की है? तो वो तोता बोला ये तो सब कुछ लघू है, क्या है क्या है पिछलग्गू हैं, भरत जी न जाते तो कोई नहीं जाता, सब यहीं धरे रह जाते, भरत जी के पीछे पीछे चल के जा रहे हैं, सब पिछलग्गू हैं। प्रेमी होना बहुत कठिन है, काम भुजंग दशरथ जब जाही, काम भुजन दशरथ जब जाही, विषय नीम कटो लगत न तारी, विषय नीम कटो कोई भोजन में जब दस लेता है तो संसार के विषय रूपी जो नींव है कड़ुआ, के संसार के कड़ुए विषय अत्यंत स्वादिष्ट लगने लग जाते, मीठे लगने लग जाते। हमने अपनी आंखों से देखा है महाराज जी, सर्प का विष जिसके शरीर में व्याप्त हो जाता है, सर्प डस गया और विष की लहर आ रही है, तो झाड़ फूकने वाले लोग, झाड़ फूक करने वाले लोग मैर भरते हैं, तो झाड़ फूकने वाले लोग क्या करते हैं, उसको पत्ती खिलाते नीम की और उससे पूछते हैं कि पत्ती कैसी लग रही है, तो कहता है मीठी। क्या कहता है? नीम की पत्ती मीठी होती है, पर सर्प के विष के प्रभाव के कारण कड़वी नीम की पत्ती उसको मीठी लगने लग जाती है। तो तब तक वह झाड़ता रहता है जब तक वो पत्ती कड़वी न लगने लग जाए, कड़वी लगने लग जाती है तो फिर कहता है अब ठीक हो गया, अब इसको, अब जहर का प्रभाव शरीर पर नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य ने इस भाव को एक स्तोत्र में कहा, इस भाव से संबंधित पंक्ति ही हम बोल रहे हैं। प्रौढ़ोऽहम् यौवनस्थो विषय विषधरैः पञ्चभिर्मर्मसन्धौ दष्टो नष्टो विवेकः सुतधन युवति स्वादसौ के निषण शैली चिंता विहीनम मम हृदय महो मान गर्वाधिरूढ़ क्षंतव्यो मे पराधा शिव शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। बड़ा प्यारा भाव है, प्रौढ़ो हम, जैसे ही मैंने प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश किया, मैंने युवावस्था में पदार्पण किया, तो क्या हुआ, विषय रूपी भुजंग ने हमको डस लिया। इस विषय रूपी भुजंग के ये कौन है, काम भुजंग, ये काम ही, कामना ही भुजंग है, विषय काम विषय ही भुजंग है, इसने हमको डस लिया। इस भुजंग के पांच फण हैं, कितने फण हैं, पांच। इन पांच फणों का नाम क्या है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये पांच फण हैं इसके, विषय रूपी नाग के, काम रूपी नाग के ये पांच फण हैं। जैसे ही इसने डसा, दस्ते ही नष्टो विवेकः, काम रूपी पांच फण वाले विषय रूपी भुजंग के दस्ते ही हमारा विवेक नष्ट हो गया, क्या करना क्या नहीं करना इसका निर्णय समाप्त हो गया। ब्रह्मानंद से विमुख कराकर इसने विषय के विष सिंधु में ढकेल दिया। क्या किया, सुत धन युवती स्वाद सौखे निषण, बेटा बेटी का सुख, धन का सुख, युवती स्त्री के स्पर्श का सुख, इसमें निषण माने निषणा का अर्थ है इसमें एकदम आकंठ डूबा हुआ, घुसा हुआ, प्रविष्ट बैठ गया, उसी में डूब गया, ऐसा समझो जैसे गुलाब जामुन चाशने की कड़ाही में निशन्न हो जाता है, जैसे जलेबी चाशने की कड़ाही में निशन्न हो जाती है, ऐसे निशन्न हो गया। बाहर भीतर से एक रस हो गया। स्वाद सौख्य, इनके स्वाद के सुख में मैं डूब गया। स्वाद सौख्य निशण, इसका परिणाम क्या हुआ? शैवी चिंता विहीनम, भगवत विषय चिंतन छूट गया, इन्हीं की चिंता होने लगी। हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी ने तो क्या कहा है, भेंटत सुत ही रेंट मुख लागत सुख पावत जड़तार। भेंटत सुत ही रेंट मुख, रेंट माने नाक बहती ना नाक, तो बच्चे को ऐसे करते हैं तो बच्चा नाक में खुजली चलती, नाक बह रही है, वो तो कंधे से ही यूं करता है, वो पहुंच देता है, कुल्ली जैसी चिपक जाती है, उसको घृणा नहीं होती पिता को, मानो दक्षिण भुजांश को चंदन चर्चित कर दिया हो ऐसा लगता है। सुख पावत जड़तार, एक बैरिस्टर थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ब्राह्मण देवता थे, जा रहे थे हाई कोर्ट में, जरूरी काम था, आज जैसे द्वादशी हो सकता द्वादशी ही होगी, तो द्वादशी को लोग जल्दी खिचड़ी बना लेते हैं, खिचड़ी क्योंकि अन्न से पारण होता है व्रत का, तो खिचड़ी ठीक है, हल्की भी रहती है, तो मैया ने खिचड़ी परोसी और वो वैरिस्टर साहब खिचड़ी पा रहे थे। तब तक उनका ही पोता, पुत्र का पुत्र आकर गोद में चढ़ गया, तो पूत के पूत को गोद में लेने से बड़ा सुख होता, संसार के लोगों को गोद में लिया, वो तो दिगंबर महानुभाव थे, छोटे से बालक दिगंबर ही थे, जंघा पर बैठ गए दोनों टांग पसार के, एकाध ग्रास तो मुंह में दिया, तब तक उनको छोटे काम की इच्छा हो गई, पूछने की जरूरत थोड़ी, वहीं उन्होंने नल चला दिया गरम गरम, सीधी धार भोजन की थाली में गई, तो बड़े नाराज हुए, अरे तुम कहती थी गोद में ले लो गोद में ले लो, देखो सब खिचड़ी खराब हो गई। तो उसकी माँ आई, अरे बोले पोता कौन का, तुम्हारा ही तो पोता है, क्या बिगड़ गया, इतना घी पड़ा खिचड़ी में, खिचड़ी फेंकना चाहते हो। उसने धीरे से थाली को ऐसे किया, वो निकाल दिया पानी, थोड़ी सी खिचड़ी भी निकाल दी और बोले खा जाओ। अरे बोले इसमें ये काम हो गया कैसे खा जाएं, तो माई बोली पूत को मूत प्रयाग को पानी। ये है मनुष्य की जड़ता, जूठन जेन भगत की खात, तिनके बदन सदन नरकन के, ये हरिजनन घिनात। संतों को देखकर घृणा उत्पन्न होती है, पर काम विवश कामिनी के पीवत अधरन लार चिचात, जूठन जेन भगत की खात, तिनके बदन सदन नरकन के, ये हरिजनन घिनात। और वे विषयी पुरुष कामनी के अधर को अधर नहीं कहते, अधरामृत कहते हैं। आज तक देखा किसी विषयी पुरुष को अजर अमृत की प्राप्ति करते हुए देखा? समय के पहले बूढ़े हो जाते, समय के पहले मर भी जाते हैं। ये है सुत धन युवती स्वाद सबसे निशाना, मान गर्व ये सब आ गया। इसलिए यदि संसार के भोग पदार्थ अच्छे लग रहे हैं, तो समझना चाहिए कि विषय रूपी काम रूपी भुजंग ने हमको डसा हुआ है। ये झाड़ने फूकने वाले कौन है? ये रामचरितमानस, विनय पत्रिका, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, यही है गारुड़ मंत्र। हम ओझा वाला ही काम कर रहे हैं, झाड़ फूक वाला काम कर रहे हैं? काम भुजंग दशरथ जब जाही काम भुजंग दशरथ विषय नीवत तू लगत न ताही भैया। कथा सुनते सुनते ये झाड़ फूक होते होते जिस दिन संसार के भोग विषय कड़वे लगने लग जाएं, समझ लेना चाहिए अब ये मुक्त हो गया। एक संत का स्मरण हो आया हमें, उनका नाम था श्री हीरा दास जी, भिंड मुरैना जिले के संत थे महाराज जी, रामानंदी महात्मा थे। पहले वो गृहस्थ ब्राह्मण थे और बड़े जमींदार थे, तो उन जमानों में लाइट नहीं थी तो लालटेन जला करके और गांव में एक कोई व्यक्ति जो थोड़ा बहुत अक्षर मिला के बांचना जानता, ऐसा व्यक्ति रामचरितमानस की चौपाई बांचता था और जो अर्थ लिखा हुआ वो अर्थ बांचता था और सब सुनते थे। ये सत्संग रोज होता था उनके यहाँ रात्रि में, घंटा दो घंटा थोड़ी देर कीर्तन और एक डेढ़ घंटे कथा होती। और जमींदार थे हीरा दास जी, गृहस्थ थे, सुने और बड़े रईस थे महाराज, हाथी घोड़ा सब थे उनके पास, बड़े रईस थे। बस सुनते सुनते एक दिन वैराग्य हो गया, और जब हीरा दास जी को वैराग्य हुआ तो उठ के खड़े हो गए, बोले बस पंडित अब बांचना कथा बांचना बंद कर दो, हो गई आज की कथा पूरी, तो हमारे जीवन की कथा भी पूरी हो गई। अब हम प्रमाद में जी नहीं सकते, एक क्षण अब हम रह नहीं सकते। उनके संतान नहीं थी कोई, बोले जिसको जो चाहिए सो ले जाओ, लूट लो जिसको जो चाहिए ले लो। अपनी पत्नी को बुला के कहा कि तुमको अपने घर उठा के जो कुछ ले जाना हो ले जाओ, आज रात सब लुटाने वाला हूं मैं। लोग सोचते थे क्या दिमाग में गर्मी चढ़ गई क्या हो गया। उन्होंने तिजोरी खोल के सोने की हमेल निकाल निकाल के कुत्ता कुत्तियों के गले में बांध कर उनको भगा दिया, कुत्ता कुत्तियों के गले में सोने की हमेल बांध दिए, वाह जाओ क्यों, इसके लोभ से तुमको कोई पालेगा तो तुमको दो टुकड़े तो देगा। महाराज गांव में लूट मच गई, उनके घर में लूट लो लूट जिसको जो चाहिए ले जाओ। सब लुटा करके एक पिछोरी कंधे पर डालकर वे गृहस्थ आगे विरक्त हो गए। उनकी पिछोरी लटकती रहती थी और यहाँ आज दिखाई पड़ रहे हैं, और आज ही प्रयाग में भी दिखाई पड़ रहे हैं, हरिद्वार में भी दिखाई पड़ रहे हैं, बद्रीनाथ में भी दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष हो गए हीरा दास जी। उसी गांव में जाते थे जहां अखंड कीर्तन होता था, तब तक रहते थे जब तक अखंड कीर्तन चलता था, कीर्तन के बीच में ही पड़े रहते थे। कोई चीज का संग्रह, एक शरीर पर जो कपड़ा वही कपड़ा, सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विरागः। गुहद में एक बार बैठे थे हीरादास जी, बड़ी जोर से हंसे। कुछ छत्री लोग, ठाकुर लोग, रियासतदार बैठे थे। बोले बाबा हंसे क्यों? अरे बोले हम लोग फक्कड़ हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी चीखते हैं, हमारे फेर में मत पड़ो, अपने काम धंधे में लगे रहो। नहीं बाबा बताना पड़ेगा क्यों हंसे। बोले वृंदावन में कलाधारी आश्रम है, वहाँ हम तस्मय फेर रहे थे संतों की पंगत में, तो हमारी लंगोटी खुल गई। तो अब लंगोटी पहनते ही थे और कुछ पहनते नहीं थे। बोले हमारी लंगोटी खुल गई तो सब हंसने लग गए, तो सबको हंसते देखकर हम भी हंसने लगे। अरे बोले बाबा जी दिमाग तो आपका ठीक है, आप कहाँ यहाँ भिंड जिले गोहद में बैठे हो, कहाँ वृंदावन कलाधारी आश्रम, वहाँ लंगोटी खुल गई। बोले हम इसलिए तो कहते थे कि तुम मत पूछो, अब बताया तो विश्वास नहीं करते हो। तुरंत उन्होंने घुड़सवार दौड़ाई वृंदावन, कलाधारी के उस समय के जो महंत जी थे उनसे पूछा। बोले भोला हीरादास जी 15 दिन से तो यहीं थे, उन्हीं की तरफ से रोज भंडारा हो रहा था। ये बात बिल्कुल सही है, तस्मी फेरते फेरते उनकी लंगोटी खुल गई। ऐसे से पूछते हीरादास जी, ये वैराग्य कैसे हुआ? ये वैराग्य हुआ कथा सुनने से। जब तक संसार के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक संसार प्रिय लगता ही रहेगा, तब तक संसार से वैराग्य भला क्यों होगा? संसार के वास्तविक स्वरूप, इसकी दुख रूपता, इसके विनाशित्व, इसकी नश्वरता, इसकी स्वार्थपरता, इसका बोध भगवान के मंगलमय चरित्रों के श्रवण से ही होता है, सत्संग से ही होता है। जब ये कड़वे लगने लग जाएंगे भोग, तब इनको छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएंगे। अब एक बात और कह रहे हैं गोस्वामी जी, कि असमंजस अस हृदय विचारी, असमंजस सोच नित तन भारी, बढ़त सोच भारी। हे प्रभो, ज्ञानवान न होते हुए हमने अपने को ज्ञानी मान लिया, वैराग्यवान न होते हुए अपने को वैराग्यवान मान लिया, हरि भक्त न होते हुए अपने को भक्त मान लिया, वैराग्य तो स्वप्न में भी नहीं है, काम रूपी भुजंग ने हमें डस लिया है, संसार के भोग हमें अच्छे लग रहे हैं, फिर भी हम अहंकार में डूबे हुए हैं कि अरे हम तो पूरा सत्तावरण भेद कर सीधे नित्य वैकुंठ गोलोक साकेत गमन करेंगे, हमारा रास्ता कोई रोकने वाला नहीं है। यदि ऐसी स्थिति तेरे चित्त की है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब तो तेरे कल्याण में असमंजस बना ही रहेगा। जब तक ऐसा जीवन है तब तक तेरे कल्याण में संदेह ही रहेगा, असमंजस रहेगा। और अब इस असमंजस की अवस्था में पहुंचकर हमें बड़ी भारी पीड़ा हो रही है। क्या पीड़ा हो रही है? बोले पीड़ा इसलिए हो रही है कि इतना जीवन तो व्यर्थ चला गया, ये जीवन, इसके पिछले अनेकों जन्म व्यर्थ चले गए, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, और ये मूल्यवान जीवन भी अब तक व्यर्थ चला गया। अच्छा एक बात बताओ, हमारे सहित आप सब जितने यहाँ बैठे हैं, किसके जीवन में कितना समय बाकी है कोई भी व्यक्ति निर्णय कर सकता है क्या? अभी बोलते बोलते हमारा बोल बंद हो जाए, क्या करेंगे? एक क्षण की भी गारंटी कोई नहीं ले सकता। हाँ ज्योतिष वाले कुछ लेते हैं, लेकिन हम उसके लिए पूछ रहे हैं एक बार। ज्योतिष वाले कहेंगे कि हम ठीक निकाल करके बता सकते हैं कि कितनी उम्र है, कितने दिन जियोगे। चलो हमने मान लिया, पर सुनामी लहर आई थी, सुनामी आई थी ना, तो जितने लोग उसमें लहरों में चले गए, हजारों की पता ही नहीं चला कहाँ के कहाँ गए, उन सब की जन्म कुंडली बनी थी क्या? सबके सब अल्पायु थे? बोलो, भूकंप आया था सौराष्ट्र गुजरात में, चार चार मंजिल के मकान समाधिस्थ हो गए, चार चार मंजिल जमीन के भीतर चले गए, वे सब मर गए थे, सब अल्पायु थे। इसका मतलब है ज्योतिष सत्य है, भगवान के नेत्र हैं, सब बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब प्रलय आएगा तो सबकी कुंडली धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए गृहीत केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत, मौत ने हमारी चोटी पकड़ रखी है, ऐसा विचार कर भजन करना चाहिए। किसी के जीवन में कोई ठिकाना नहीं कौन कितना जिएगा। गोस्वामी जी कहते इतनी उम्र बीत गई, अब पता नहीं कितना क्षण बाकी है, इस बात का शोक हो रहा है, क्या अब तक का हमारा समय व्यर्थ गया, इसका पश्चाताप हमारे मन में है? यदि अब तक के जीवन में जो कुछ घटित हुआ उसका पश्चाताप हमारे मन में होता तो हमारा वर्तमान जीवन सुधर जाता, लेकिन हमारा वर्तमान जीवन सुधरा नहीं, ढाक के तीन पात जैसे पहले थे वैसे ही अब बने हुए हैं। क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। देखो श्वेत वस्त्र होता है, उसको आप ऐसे ऐसे उंगली से थोड़ी देर तक करो तो उसमें धब्बा आ जाएगा, और काला कपड़ा हो उसको ऐसे ऐसे नहीं, खूब रगड़ो हाथ से, कुछ नहीं होगा। सूरदास कारी कामर पे चढ़े ने दूजो रंग। ऐसे ही मनुष्य विमुख होते होते, भगवान से विमुख होते होते, विषय के पंख में डूबते डूबते इतना अधिक मलिन हो जाता है कि उसके मन में फिर पश्चाताप भी नहीं होता, शोक भी नहीं होता, नीचे से नीचे गिरता चला जाता, उसकी ग्लानि नहीं होती है। हमें अपने किए हुए पर पश्चाताप नहीं हो रहा है, ग्लानि नहीं हो रही है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसी अवस्था अपने जीवन में कभी मत आने दो कि हमें अपने ऊपर पश्चाताप भी न हो सके, हम अपने आप पर पश्चाताप भी न कर सके, ऐसा अवसर जीवन में कभी मत आने दो। गोस्वामी जी कहते ये सब विचार कर रहे हैं तो मन चिंता और शोक से व्याकुल हो रहा है, नित्य नया सोच बढ़ता चला जा रहा है। दुख क्या है इस पद में महाराज जी दुख की परिभाषा, दुख क्या है? शरीर संसार में राग और भगवान से विमुखता, यही दुख है। शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, यही सुख है। ठीक है, शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, इसी का नाम सुख है। और शरीर संसार के प्रति वैराग्य और भगवान से विमुखता, इसी का नाम है दुख। गोस्वामी जी कहते हैं हे प्रभो, हम तो विषयों की तरफ औंधे पड़े हैं, आप ही उलट कर अपना अपनी अपनी भुजाओं में भर करके, आजानुलंबित भुजाओं में से उठा करके, हे कृपामय करुणामय रघुनाथ, आप बरबस हमको अपने सन्मुख कर लीजिए। अब मेरे पास कोई साधन नहीं है महाराज जी, ये पूर्ण शरणागति का भाव है। अब मेरी मेरा ज्ञान, मेरी योग्यता, मेरा साधन, मेरा कल्याण करने में समर्थ नहीं, हे नाथ हे रघुनाथ, अब तो सब कुछ न्यौछावर है आपके चरणों में। क्या कह रहे हैं? जब कब राम कृपा दुख जाई, जब कब राम कभी भी दुख जाएगा तो राम जी की कृपा से ही जाएगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। अब राम जी की कृपा पर सारी बात आधारित तो हो गई है। राम जी की कृपा तो सब पर है। ऐसा कोई प्राणी है जिस पर भगवान की कृपा न हो? भगवान की कृपा सभी जीवों पर बनी हुई है, नास्तिक से नास्तिक के ऊपर भी भगवान की कृपा है। कृपा के बिना हम क्षणार्ध जीवित भी नहीं रह सकते, ये सामान्य कृपा है। जिस विशेष कृपा से ये दुख दोष की निवृत्ति होगी और भगवदीय सुख प्राप्त होगा, प्रेमानंद की अनुभूति होगी, वो जो सुख है शरणागति का सुख, भगवत प्रेम का सुख, उसकी प्राप्ति जो होगी उसके लिए राम जी की कृपा की आवश्यकता पड़ेगी, विशेष कृपा की आवश्यकता पड़ेगी। और विशेष कृपा किस पर होगी? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी रघुराई। मन से, कर्म से और वचन से छल कपट त्याग दो, आप फिर भजन करो तो वह कृपा हो जाएगी। जिस कृपा से विमुक्ता का दुख दूर होता है वह कृपा हो जाएगी। क्योंकि इस पद के पहले पद में 126वें पद में अंतिम गोस्वामी जी ने क्या कहा था, कल आपने सुना, तुलसीदास बिनु असीम की लाए, तुलसीदास बिनु असीम की लाए, तुलसीदास बिनु असीम की आए, तुलसीदास बिनु असीम की आए, मिलहि न राम कपट लोलाए, मिलहि न राम कपट लोलाए, मिलहि न राम कपट लोलाए, मिलहि न कपट पूर्वक गुरु जी की सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे, गौ ब्राह्मणों की सेवा करोगे तो उससे स्वार्थ सिद्धि भले ही हो जाए, परमार्थ सिद्ध नहीं होगा। कपट पूर्वक भजन करोगे, भक्ति करोगे, भगवान की सेवा करोगे तो उससे उदर पूर्ति भले ही हो जाए संसार की जय जयकार भली मिल जाए पर भगवान का अनुदान नहीं मिलेगा। इसलिए निष्कपट भाव से हरि गुरु संतों की सेवा करो, इनकी भक्ति करो, कपट रहित होकर के लौ लगाओ तो ये काम बनेगा। तो वह कृपा होगी जिसके लिए का मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई। कपट क्या है महाराज जी? आवरण ही कपट है, आवरण ही कपट है। पारसमणि उसके निकट लौह रख दिया जाए निश्चित स्वर्ण हो जाएगा, पर उस लौह को आवृत कर दिया जाए, कागज अखबार लपेट दिया जाए, कपड़ा लपेट दिया जाए, पत्ते लपेट दिए जाए, आवरण उस पर चढ़ा दिया जाए तो वो सैकड़ों वर्ष तक भी पारस मणि के पास रखा रहे तो भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आवरण हटना जरूरी है। आवरण हटने को कहते पट खुलना, पट खुलना जरूरी है। निश्चल निष्कपट भाव, जैसे निश्चल निष्कपट भाव से गुरु महाराज की सेवा श्री हरिहर भोले भगवान जी ने की तो हरिहर भोले भगवान जी के पट खुल गए, गुरु शिष्य में भेद खत्म हो गया, बड़े दादाजी और छोटे दादाजी दो होकर भी एक हो गए, एक होकर भी दो हो गए, और बड़े सरकार की छोटे सरकार ने एकदम निष्कपट भाव से सेवा की। क्यों न करे थे सेवा, जब शरीर सेवा के लायक नहीं था उस समय भी सेवा की, जब यहाँ से धड़ काम नहीं करता था उस समय भी गुरुजी की खूब सेवा की। गुरुजी ने कहा जा दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार चले गए और फिर गुरुजी की सेवा के लिए दिव्य स्वरूप लेकर के आए, तो ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की कि भगवान जाने साधन क्या आप करते होंगे, ये तो भगवान जाने, दादाजी जाने, लेकिन जो कुछ आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है ये है पूज्य श्री दादाजी की, हरिहर भोले भगवान जी की, और उन्हीं के स्वरूप श्री गुरु महाराज की निष्कपट सेवा का ही ये परिणाम है। हमें तो कोई एक छटा का आटा न दे मांगने से महाराज, ये जो कुछ है यह केवल और केवल दादाजी की कृपा, गुरुजनों का प्रसाद, जो कुछ जिसकी मनोरथ या कामना पूरी हो रही है उसमें भी अपना कुछ नहीं है, उसमें केवल और केवल अपने गुरुओं की कृपा है। इसलिए सारे साधन एक और श्री गुरुदेव की निष्कपट सेवा एक और। एक और हरि सेवा सोलह वर्ष गुरु सेवा पल चार तो भी नहीं बराबरी बेदन कियो विचार। भक्ति सागर नामक ग्रंथ में श्री चरणदास जी महाराज की ये साखी है, भगवान की सेवा सोलह वर्ष तक और गुरु जी की चार पल की सेवा, तो भी नहीं बराबरी बेदन कियो विचार। इस बार बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और ये बड़ी अच्छी लगती है यहाँ बाबा, यहाँ की एक अच्छी बात लगती है, बड़े बड़े लोग लौकिक दृष्टि से जो बहुत बड़े माने जाते हैं ऐसे लोग भी यहाँ बर्तन मांज रहे हैं, ऐसे लोग भी यहाँ चौका पोछा झाड़ू लगा रहे हैं, उनके मन में ये भाव नहीं है कि छोटी सेवा है। और बड़े बड़े सुखी संपन्न लोग हॉल में पड़े हैं, वो नहीं कहते हमको कमरा लाओ, हमको व्यवस्था लाओ, हमको सुविधा लाओ, सरकार ने जिसको जो इशारा कर दिया वो कमर कस के वही खड़ा है, कोई नहीं कि यहाँ तमाशा आके बैठने लग जाए, नहीं नहीं, जिसको सेवा में लगे हैं वो सेवा में लगे हैं। भाई ये सब चीज सीखने की है, ये सब चीज जानने की है, भगवान की बड़ी कृपा है, हमको बहुत सुख मिला, नर्मदा जी का दर्शन, आप सबका दर्शन, दादाजी के चरणों में आने से बहुत शांति मिली, बहुत सुख मिला। ऐसे ही हम लोगों का मेला जुला होता रहे, दादाजी कृपा करते रहें। और बाकी तो भगवान की खूब कृपा है। विष्णु पुराण यहाँ पहले हो चुका है और उसको आप लोग